Zachodzie jest pewnym właśnie marzeniem, wizją miasta jako welodromu. Zatem artyści zaproszeni do projektu prezentują bardziej lub mniej utopijne projekty albo realizacje, które pokazują, jak fantastycznie byłoby, gdyby miasto było zaprojektowane dla rowerzystów. Ale to nie są tylko i wyłącznie obiekty designerskie, to są również społeczne realizacje. Wystawa jest główną osią, ale to, co napędza cały projekt w tym roku, to są wydarzenia towarzyszące, czyli wszystko, w czym możemy wykorzystać rower, jak chociażby na przykład riksza sitodrukowa. Riksza sitodrukowa? Co to takiego? To jest przedsięwzięcie Kwiaciarni Grafiki z Warszawy, Małżeństwa Kwiatków, którzy na zakończenie projektu przyjadą z rikszą do Wrocławia, będą zatrzymywać się w poszczególnych miejscach, przystankach i realizować projekty sitodrukowe właśnie na tej rikszy. To również panele dyskusyjne wokół aktywizmu rowerowego, ale to również powołana jest do życia w tym roku po raz pierwszy idea miasta projektu otwartego laboratorium ulicy. To jest miejsce, które stanie się teraz centrum Biennale, które rozwija interesujące nas idee Biennale, czyli tych kontrkulturowych możliwości, niejednoznaczności i pewnej energii, które daje nam miasto. To jest ulica Ruska 46 ABC. Miejsce, które od kilku lat zostało stworzone przez zupełnie oddolne, spontaniczne ruchy podmiotów artystyczno-społecznych. I wykorzystujemy teraz energię tego miejsca. Tam osadziliśmy w tym centrum, w studio Miasto Projekt i tam stały program autosamtnik. W trakcie Nowych Horyzontów studio BWA i to Miasto Projekt działa jako takie miejsce coworkingu. Zapraszamy wszystkich uczestników festiwalu, by w przerwie przyszli do nas, skorzystali z tej przestrzeni, skorzystali z internetu, napili się kawy, odpoczęli pomiędzy seansami, ponieważ to są dosłownie dwa kroki od Nowych Horyzontów. Dogadaliśmy się, że jesteśmy właśnie taką przestrzenią otwartą dla uczestników i jesteśmy czynni od godziny 12 do 21. Ale w międzyczasie odwołuję do strony BWA i samego Biennale do towarzyszących licznych projektów, jak chociażby dzisiejszy projekt Cyklo Dźwięku. No dobrze, i tu musimy zmienić rozmówczynię. Karolina Micuła, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa. Dzisiaj wieczorem zapraszamy na ulicę Świdnicką, na podwórko właściwie galerii BWA Design. I co tam się wydarzy? Wojciech Kucharczyk, niebanalny artysta, który para się przede wszystkim dźwiękami, będzie tworzył na żywo, miksował słuchowisko oparte na fragmentach dzienników rowerowych Davida Byrna. Będzie również wykorzystywał fragmenty nagrań dokonane przez pracownię Audiosfery. Są to nagrania lokalne, wrocławskie, z takiej największej rowerowej imprezy, która się cyklicznie tu odbywa. To jest Święto Cykliczne, czyli Wrocławskie Święto Rowerzysty. Będzie wykorzystywał te nagrania, miksował do tego skoczne techno, a także wykorzystywał potencjał wszystkich przybyłych rowerzystów, którzy będą mieli okazję współtworzyć to całe brzmieniowisko. Zobaczymy się o godzinie 21 pod aureolą Jakuba Szczęsnego. To jest taka świetlna instalacja dostępna właśnie w podwórku BWA, a dokładnie od strony ulicy Szewskiej. Dużo się dzieje we Wrocławiu. Hasło BWA za chwilę powróci. To Jan Niebudek polecał. A teraz artystka, która była na Nowych Horyzontach nie tak dawno. I don't wanna lose you. I don't wanna lose you. I don't wanna lose you. I Don't Wanna Lose You to Peaches, która była gościem Nowych Horyzontów, a także film o niej i z nią w roli głównej był pokazywany tu we Wrocławiu w roku 2013. A w naszym studiu na dole kina, na parterze kina Nowe Horyzonty goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Się Państwo przedstawią. Katarzyna Raj. Stach Szabowski. Dzień kolektyw dobry. Warszawsko-Wrocławski, który właściwie chyba w ogóle nie śpi. Od tego chciałem zacząć. Czy Wy w związku z tym, co robicie tutaj, macie czas na sen? No właśnie testujemy możliwości senne. Śnijmy na jawie, wiesz? Tak to organizujemy. Spotkaliśmy się w związku z Midnight Show 2, ostatnim seansem każdego dnia, tak to nazywacie. Tak, jest to seans, ostatni symboliczny seans w trakcie dnia festiwalowego. Za nami pierwsza odsłona widmowej wystawy. Zapraszamy wszystkich serdecznie dziś o godzinie 12 w nocy z powrotem do Galerii Design. Co się dzieje? To jest, jeszcze powiedzmy, gdzie to jest, Świdnicka, tak? To jest ulica Świdnicka, zaraz przy rynku. Patrzę na zestaw osób, artystów zaangażowanych w to przedsięwzięcie, zaproszonych przez Was. Kuba Bąkowski, Wojciech Bąkowski, który zresztą ma tu swój pokaz, ma swój przegląd filmów na Nowych Horyzontach. Krzysztof Gil, Aneta Grzeszykowska i tak dalej, i tak dalej. No długo bym wymieniał. Jak dobieraliście i do czego dobieraliście? Czym jest ten Midnight Show? Midnight Show 2. Właśnie, wiesz co, trzeba zacząć od tego, czym on jest. Midnight Show to jest wystawa, która trwa godzinę i to jest z niej wyjątkowe, ten czas, tak? To jest też wystawa o czasie, w którym oglądasz rzeczy. Wystawy zwykle trwają w jakimś takim niebycie, tak? Możesz je zobaczyć teraz, możesz zobaczyć później. A Midnight Show dużo bardziej przypomina film, który ma swój początek i ma swój koniec. Film albo serial, dlatego że ta trwająca godzinę wystawa powtarza się przez 9 kolejnych nocy, ale za każdym razem jest inna. Każda kolejna godzina to jest inny epizod tej historii, którą chcemy opowiedzieć. A co do artystów, tych, których wymieniłeś, wielu innych znakomitych postaci, które zaprosiliśmy do wystawy, to wiesz co, my im zaproponowaliśmy zagranie swego rodzaju roli w tej naszej historii, tak? Czyli aktorzy. W pewnym sensie jedni sobie te role wybrali sami, innym zaproponowaliśmy pewne miejsca w tej opowieści Midnight Show. Tak to mniej więcej wygląda. Ja jeszcze nie byłem, przyznam, bo wczoraj mieliśmy inne zajęcia. Wybieram się któregoś dnia, zobaczymy, co mnie spotka, no ale wchodzimy do BWA i co się dzieje? Wszystkie te prace są, czy te ich instalacje są do zobaczenia w jednym momencie, tylko inaczej poustawiane. Jak wygląda scenariusz tego Midnight Show? Scenariusz jest właściwie trochę modelowany przez tłum widzów, którzy przychodzą do galerii. Wczoraj mieliśmy faktycznie bardzo dużą publiczność. Wystawa właściwie wygląda dosyć tradycyjnie we wnętrzu, to znaczy widz sam musi znaleźć sobie odpowiedni scenariusz do obejrzenia tej wystawy. Wiesz co, dam Ci przykład prosty. Na przykład Mariusz Tarkawian codziennie chodzi na filmy nowohoryzontowe i w czasie seansu nie tylko ogląda filmy, ale też się rysuje. I każdego dnia pojawia się storyboard innego filmu, który Mariusz zobaczył danego dnia. Codziennie też pojawia się nowy plakat do nowohoryzontowych filmów tworzonych przez Dorotę Podlaską z dnia na dzień. A z drugiej strony mamy na tej wystawie lalkę, która, jeżeli przyjdziesz i będziesz śledził rozwój Midnight Show z dnia na dzień, odkryjesz, że ta lalka dorasta i na początku Midnight Show jest dzieckiem, a pod koniec jest dorosłą kobietą. Także wiesz co, tych przemian, również takich narracyjnych projektów, które pokazujemy w odcinkach, tak? Czyli są to opowieści, które zaczynają się w pierwszą godzinę Midnight Show, a ich finał zobaczysz dopiero 9 godziny, czyli 2 sierpnia, kiedy po raz ostatni otworzymy wystawę o północy. W związku z tym każde wejście na Midnight Show to jest wejście na tą samą wystawę, ale która jest już jakby w innym miejscu, tak? Ona cały czas kroczy do przodu. Czy były takie osoby w 2013, które przychodziły codziennie? Tak. Byli. Jedna z tych osób jest teraz uczestnikiem Midnight Show, świetna wrocławska artystka Kasia Quinta, która w zeszłym roku była na wszystkich Midnightach, a w tym roku też na nich będzie, ale tym razem nie w roli widza, tylko uczestniczki, która pokazuje taką przedziwną pracę. Jest to obraz, który znika ze swojej gamy i pojawia się w innym obrazie stopniowo, ale znaczy już dokładnie coś wręcz przeciwnego niż znaczył na początku. Jest bardzo głośno, przepraszamy za to, ale chyba skończył się seans i niektórzy przyszli jeść tutaj w kinie Nowe Horyzonty. Smacznego. No właśnie, to powiedzmy o dźwięku. Czy ta wystawa odbywa się w ciszy? Jest muzyka? Jak to wygląda? W wystawie tej towarzyszy ścieżka dźwiękowa, która została skomponowana przez Patryka Balawendera, ukrywającego się pod nazwą projektu Ghosts of Breslau. Jest to źródło, jest to ścieżka dźwiękowa oparta na dźwiękach ambientowych Wrocławia, ale nie tylko tego aktualnego, ale tego też widmowego Breslau. Festum Breslau. No dobrze, to na zakończenie, bo Stach biegnie do kina, Kasia ma swoje zajęcia. Gdybyście mieli znaleźć jeden przymiotnik określający tę wystawę, to jaki by on był? Widmowa. A to takie proste, bo to wszyscy mówią, a tak od ciebie, subiektywnie. Ale wiesz, to tak jest. Ta wystawa jest zjawiskowa, tak? Ona jest pewnym zjawiskiem. Zjawiskowa. Tak. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia na Świdnickiej. Midnight Show 2. Godzina spotkania ze znakomitymi artystami. Godzina 0. Ostatni seans każdego dnia. Kasia i Stach Szabłocki. Dziękuję. Polecamy. Dzięki. Więcej informacji na stronie festiwalowej nowehoryzonty.pl. To miłego seansu. Od kilku dni wiemy, że Moderat znów będzie w Polsce na festiwalu FIFOM w Warszawie w październiku, a to z ostatniej płyty Two Last Time. Autopromocja. I just want to be alone. Greta Garbo with glamour and mystery. Maria Severin czyta powieść. Ellen Mattson. Greta Garbo, moja miłość. All my life I've been single. Wiele razy uciekała. Dział reklamy denerwował się, że nie jest w stanie odpowiadać na pytania jak inne gwiazdy, ale ona nie potrafiła się zmusić, by opowiedzieć obcym ludziom o swoich ulubionych daniach czy pokazać im prywatną łazienkę. Zresztą nie miała nic do pokazania. Mieszkała w hotelach. Muzyka i konsultacja muzyczna Piotr Moss. Zapraszamy. Od najbliższego poniedziałku o 11.50. You want to be alone, comrade? No. Autopromocja. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, czy sypiają razem czy osobno, czy wołają ich po imionach. Jestem głodna szczęścia, głód daje mi apetyt i ruch. Płynę chłania, uczucia doznania. Czucie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Na mnie już obrazy nie muszą płakać. Pełni malę je z księżycem moja głowa. Nightmark Electrics i siostry Przybysz, Leki w programie trzecim, 23 minuty do 14 w studiu festiwalowym Nowych Horyzontów we Wrocławiu. Jeden z jego gospodarzy, Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie sam. Nie sam. Zwykle do studia festiwalowego zapraszam gości. Tylko powiem ci jeszcze, że na naszej stronie jest, zobacz, zdjęcie z filmu, o którym będziemy rozmawiać. No akurat, patrz, teraz nie bardzo mogę zobaczyć. Trochę do góry nogami, tak? Ale oczywiście już rozpoznanie. Dwie panie w okienku. Tak. Takich zdjęć, kadrów, ujęć i przedziwnych sytuacji w tym filmie jest wiele, bo to film wielowątkowy. Ale przedstawię jednego z tych festiwalowych entuzjastów filmu Otwarcia, bo o nim właśnie będziemy mówić, Dzikie historie. Piotr Czerkawski jest z nami, krytyk filmowy. Myślę, że dobrze cię przedstawiam w tym kontekście. Dzień dobry państwu, bardzo dobrze, jak najbardziej. Tych entuzjastów po filmie Otwarcia było wielu, a możemy o nim spokojnie rozmawiać, bo on będzie jeszcze pokazywany na festiwalu. Tak, myślę, że to była odważna decyzja, żeby Festiwal Nowe Horyzonty otworzyć właśnie tym filmem. To był strzał w dziesiątkę o tyle, że jeśli ktoś kojarzy Nowe Horyzonty z kinem powściągliwym, minimalistycznym, to będzie bardzo mocno zaskoczony. Artystycznym, prawda? Wysublimowanym, wyrafinowanym. I zwykle na otwarciu właśnie takie filmy Roman Gutek nam tutaj prezentował. Oto zdecydował się na film absolutnie artystyczny, absolutnie wyrafinowany, ale jednak taki, o którym możemy powiedzieć, że z przyjemnością się go ogląda. Tak, zdecydowanie. Z największą. I ta przyjemność też wynika z zaskoczenia dotyczącego rodzaju humoru, jaki ten film sobą reprezentuje, mam wrażenie. Właśnie humor jest ważny, bo chcę powiedzieć, że przyjemność, ale też bez jakiegoś szczególnego wysiłku ze strony odbiorcy, prawda? Tak, ja mam wrażenie, oglądając ten film, czuję się trochę jakbym jechał kabrioletem z wymontowanymi hamulcami, bo to jest tak, że film pokazuje takie sytuacje, w których możemy się przejrzeć jak w lustrze. Sytuacje, w których jesteśmy na co dzień doprowadzani do granic frustracji, do granic agresji, kiedy zawsze potrafimy powściągnąć te emocje, a film idzie o krok dalej, pokazuje, co by się działo, gdybyśmy ten wewnętrzny kontroler zatracili. Jest to przyczynek do makabrycznych sytuacji, bardzo, bardzo tragicznych, pełnych przemocy, natomiast to wszystko jest ogrywane właśnie na sposób humorystyczny. To jest humor inny niż taki dowcip, powiedzmy, u Woody'ego Allena, taki inteligencki. To jest dowcip bardzo, bardzo fizyczny, bym powiedział, rubaszny, skatologiczny wręcz momentami, ale to przyjemne odświeżenie. No i ważna informacja, kto stoi za produkcją tego filmu. Film jest argentyńsko-hiszpański, myślę, że jednak przede wszystkim ten argentyński, tu jest widoczny udział artystyczny, ale producenci to sam Agustin i Pedro Almodovarowie, czyli jeśli Almodovar, czy bracia Almodovar biorą się za produkcję takiego filmu, muszą w scenariuszu widzieć potencjał. I myślę, że pierwsza z nowelek, ta której akcja rozgrywa się w samolocie, jest bardzo almodovarowska. Zdecydowanie tak, ja bym powiedział może dosyć przewrotnie, że to jest bardziej almodovarowski film niż ostatnie filmy Pedro Almodovara, bo właśnie dorobek Almodovara, jeśli chodzi o reżyserię, zamyka film Przelotni kochankowie, który był taką próbą powrotu... Właśnie samolot. Tak, tak, był próbą powrotu Almodovara do tego, co on reprezentował na początku lat 80., na początku swojej kariery, gdzie to były właśnie bardzo, bardzo prowokacyjne, obyczajowo komedie umiejscowione w kontekście tego, co się działo wówczas w Hiszpanii, takiej odwilży postfrankistowskiej, takiego karnawału. Potem Almodovar spoważniał, kiedy ostatnimi czasy próbował wrócić też do tej dzikości, do tego szaleństwa z początku kariery. No i tego surrealizmu, który zawsze był mu bliski, czy bliski jest Hiszpanom. Nie do końca mu to wyszło. Ci Przelotni kochankowie byli takim filmem wysilonym, nieszczerym. Ale zostawmy Przelotnych kochanków, wróćmy do Dzikich historii, no bo to jest film szczery. Zdecydowanie. Tutaj to, na co Almodovar się silił, tutaj przychodzi reżyserowi naturalnie i też duży szacunek akurat właśnie dla braci Almodovar, że zdecydowali się wyprodukować tenże film, bo Damian Chiffron to nie jest nazwisko, które by wiele znaczyło przed premierą tego filmu na festiwalu w Cannes. No właściwie my go poznajemy dopiero w Polsce. Tak, oni zaufali twórcy bez nazwiska, bez dorobku jeszcze. I to jest też ewenement, że ten film właśnie został pokazany na festiwalu w Cannes, w konkursie. I jak nam powiedział reżyser, wprawdzie nie osobiście, ale z ekranu kinowego tuż przed projekcją otwarcia festiwalu, film był tam znakomicie przyjęty, oklaskiwany, podobał się festiwalowej kaneńskiej publiczności i miał nadzieję, że tak będzie we Wrocławiu. Teraz już wiemy, że tak się rzeczywiście stało. Tak, i to jest o tyle ewenement, mam wrażenie, że festiwal w Cannes jest oskarżany o elitaryzm, o to, że właściwie tworzy takie getto kina artystycznego, promuje już twórców uznanych, nie odkrywa nowych nazwisk, a sukces Chiffrona przeczy tej tezie. Pokazuje, że ciągle tam jest przestrzeń dla nowych talentów, dlatego żeby te gwiazdy rozbłysły. Jeśli chodzi o skojarzenia, to też spotkałem się z takimi, rozmawiając tu z wieloma osobami po projekcji, że w innej z kolei nowelce bliski jest szyfron Tarantino. Zdecydowanie tak, bo nie tylko w jednej nowelce. Myślę, że ten duch Quentina Tarantino patronuje szyfronowi, co też jest dosyć zaskakujące w kontekście festiwalu Nowe Horyzonty, bo Tarantino jest nazwiskiem, które funkcjonowałoby, wydawałoby się, na obrzeżach zupełnie tego, co się na horyzontach ogląda. Natomiast sposób, w jaki Damian Szyfron podchodzi do przemocy, jest bardzo bliski Tarantino, gdzie ta makabra jest doprowadzana już do takiego absurdu, że zamiast przerażać, zaczyna śmieszyć. Mhm. To jest bardzo tarantinowskie. To może jako puentę powiedzmy wreszcie o tym, co łączy te wszystkie historie. Jeśli ja dobrze liczę, 6 historii jest w tym filmie zupełnie różnych i bohaterowie nie spotykają się ze sobą, bohaterowie tych różnych nowelek, opowieści. Natomiast jednak jest to absolutnie wspólny mianownik. Jest motyw, który łączy te wszystkie historie. No właśnie, to co? Co dla ciebie przede wszystkim? No, erupcja przemocy, która wynika z bezsilności, wynika... Bezsilność i emocje, która ta bezsilność powoduje w sytuacjach właściwie czasami zwykłych, banalnych, codziennych, a czasami nieco ekstremalnych. Zdecydowanie tak. To jest, myślę, siła kina, którą też Szyfron wygrywa, że właśnie w momencie, kiedy większość z nas chciałaby się znaleźć na miejscu bohaterów, chciałaby dać upust tym emocjom, które zazwyczaj w sobie dusimy, w sobie chowamy, i Szyfron pozwala nam na to, żeby oddać się tym fantazjom bezkarnie. Tak, i zobaczyć, co się dzieje w momencie, kiedy stajemy po drugiej stronie tej granicy, jesteśmy już poza kontrolą, tak jak bywają bohaterowie tego filmu. Dzikie historie Damiana Szyfrona. Tytuł adekwatny, Szyfrona, prawda? Jak najbardziej. Absolutnie warto zapamiętać ten tytuł. Myślę, jestem przekonany, że film będzie miał dystrybucję w Polsce, a na razie już jest to pewne, tak? No to znaczy, że został kupiony w Cannes. Na pewno możemy spokojnie czekać na oficjalną polską premierę tego filmu, to pewnie za jakiś czas, ale też na pewno będzie go jeszcze można zobaczyć podczas festiwalu. I tu się włączę. 31 lipca o 22 i 3 sierpnia o 12.45, czyli jeszcze dwie szanse, dwa pokazy. Czyli jeszcze mogą film zobaczyć ci, których nawet we Wrocławiu z nami w tej chwili nie ma. Dzikie historie. Dziękuję ci bardzo. Był z nami krytyk filmowy Piotr Czeszkowski. Dziękuję bardzo. I był z nami Ryszard Jeźwiński. Czy już wiadomo mniej więcej, co jutro w filmowo? Pewnie Bjork. Dzisiaj do zobaczenia w kinie. Dzięki. Na pewno ją usłyszymy. Dziękuję wam bardzo. If I could be you and you could be me for just 1 hour. If we could find a way to get inside each other's mind. Each other's mind. If you could see you through my eyes and study your ego, I believe you'd be surprised to see that you've been blind. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Now the whole world you see around you is just a reflection, and the law of karma says you reap just what you sow. So unless you lived a life of total perfection, you better be careful of every stone that you should throw. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Oh yeah. And before you abuse, criticize and accuse, walk a mile in my shoes. Come on over here, over time this way. Walk on. Walk a mile in my shoes. walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. And before you abuse, criticize, and accuse, walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes. Walk a mile in my shoes to Cold Cut. Lata temu byli też we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty. I ostatni punkt naszego programu dziś i pytanie łatwe. Do jakiegoż to miasta może nas zabrać Anna Dudzińska? O tym budynku nie rozpisują się gazety. Nie jest pokazywany w magazynach o architekturze, ale Zbigniew Maćków z wrocławskiej pracowni architektonicznej uważa, że to powinno się zmienić. Niszczejąca, zapomniana, ale piękna budowla. Audytorium Wydziału Chemii we Wrocławiu Krystyny i Mariana Barskich. W tym budynku nie zakochamy się od pierwszego wejrzenia. Powstał na przełomie lat 60. i 70. W sklepach brakowało wszystkiego, a Polacy tęsknie spoglądali na zachód. W tych takich bardzo, bardzo siermiężnych czasach, z schyłku lat 60., początku lat 70., kiedy to wszystko było robione można powiedzieć, z byle czego i trochę też byle jak, może nie wszystko, ale w większości, to ten budynek po prostu łamie wszelkie stereotypy. Jest budynkiem niesłychanie nowoczesnym. Jak oglądają go ludzie, szczególnie z zewnątrz, nie wiem, ze Szwajcarii, z Niemiec, nie są w stanie uwierzyć mi, że on powstał 40 lat temu. Gdyby zrobić dobre zdjęcie, wyretuszować w Photoshopie panujący tutaj bałagan, to mielibyśmy budynek, który stanął jakby wczoraj. Architektura oderwana od czasu. A to naprawdę niezwykła cecha. Warto spojrzeć na to miejsce oczyma Zbigniewa Maćków. Wielka, monolityczna rzeźba, odlana z żelbetu, obłożona bardzo współczesnym takim płaszczem aluminiowym, w bardzo zgrabnie skomponowanych podziałach, rytmach, zresztą gdzieś tam nawiązujących do jakichś interwałów muzycznych, niemalże niemożliwa do zrobienia dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, że w tym audytorium nie ma żadnej klatki schodowej. Te kilkaset osób, które tam uczęszczało na wykłady, na seminaria, poruszało się po rampach. Coś, co próbują robić architekci na całym świecie i nie mogą. Chociażby nawet z bardzo prozaicznych powodów, czyli przepisów przeciwpożarowych. Kulhas, Zaha Hadid, którym nie do końca to wychodzi, zawsze ci strażacy im gdzieś tam wciskają te klatki ewakuacyjne. Tutaj budynek po prostu praktycznie płynie w tej przestrzeni bez tych schodów, tylko delikatnie zróżnicowany na tych półpodestach. Niesłychanie wymyślony w każdym detalu. To teraz o detalach. Zatrzymajmy się na przykład przy jednym z nich. Nie tylko się zatrzymajmy, włączmy po prostu światło. Oświetlenie sufitu zrobione przy pomocy zwykłych żarówek, które wkręcone w oprawy, nawet bez kloszy, w naprawdę absolutnie synkopowanym rytmie dają takie rozgwieżdżone niebo nagle. No, efekt za $1 000 000 osiągnięty przy pomocy kilkunastu zwykłych żarówek. A wszystko to w czasach, gdy z jakością było nie najlepiej. Narzekano na co tylko się dało. Posłuchajmy na przykład kroniki filmowej z tamtych czasów. Gdy pracowałam w dziale reklamacji, stykałam się często na żywo z produkcją. Wyroby jednak były niemodne. O jednym powtarzającym się wzorze paski. Nie możemy sobie pozwolić, żeby takie podstawowe błędy powstawały na wyrobie, bo te błędy świadczą tylko o małym dopilnowaniu maszyny. Nic dziwnego, że architekt Zbigniew Maćków w tym kontekście zachwyca się każdym detalem. Pochylone ściany ze szczebelkami, ze zwykłej boazerii, dające taki rytm, jakich dzisiaj sprzedają najlepsi dostawcy najdroższych okładzin. To aluminium też może z powodzeniem konkurować dzisiaj z najlepszymi systemami fasadowymi. Nawet dzisiaj przy dostępnej architektom technologii trudno jest uzyskać tego typu efekty. Wrocławscy architekci nie zapomnieli też o komforcie tych, którzy z tego budynku mieli korzystać. Głębokie podcienia, które powodują, że można pod tym budynkiem usiąść, porozmawiać, popatrzeć na Odrę, która przepływa sobie leniwie obok, popatrzeć na Ostrów Tumski, na wieżę katedry. Dodatkowo powoduje, że ten budynek jakby, że chce się tam być, że ten budynek jest dla ludzi i jakby z tymi ludźmi pracuje. Krystyna i Marian Barscy, architekci, których budynki podziwiać można we Wrocławiu. Serdecznie polecam Państwa uwadze, odkrywanie tego, co nie zawsze odkryte i oczywiste. Anna Dudzińska. Za tydzień też się usłyszymy, też się z nią spotkamy, bo za tydzień nadajemy z Katowic, z jej Katowic, już z festiwalu OFF i to będzie miało dużo wspólnego z książkami. Ale jesteśmy też cały czas na Nowych Horyzontach i teraz niespodzianka na koniec. Mam dla Państwa 10 dwuosobowych biletów na pojedyncze seanse. Wykorzystamy SMS-y 71-335, ale bardzo proszę, aby w treści tych wiadomości pojawiło się Państwa imię, nazwisko i uwaga, adres mailowy, bo tą drogą będziemy się porozumiewać. 71-335, zaproszenia na dowolnie wybrany przez Państwa seans z tych jeszcze dostępnych na Nowych Horyzontach. 71-335, proszę pamiętać o adresie mailowym. Dziękujemy za dziś. Było nam miło spędzić z Państwem dwie ostatnie godziny. We Warszawie przy Myśliwieckiej Anna Regulska. Raz jeszcze najlepszego. Agnieszka Obszańska, a tu we Wrocławiu Wiesław Szala, nieoceniony Jan Niebudek i Michał Nogaś. Słyszymy się we wtorek w dopołudnia z kina Nowe Horyzonty, a jutro całe trójkowo-filmowo, także stąd z festiwalu. Do usłyszenia na zakończenie Prince of Libya. Across my way, every time we come down. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia, od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bagietki tylko za 79 groszy. Sięgnij po bagietkę jak z francuskiej piekarni, taką z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem z pszennego ciasta. Idealną na śniadanie z dżemem, twarożkiem lub z wędlinami. Bo teraz wyśmienita bagietka za jedyne 79 groszy sztuka. Co tydzień coś nowego. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Co się u ciebie kroi? Warzywa, owoce, mięso, ryby? A co się kroi w Lidlu? Super oferta, wyjątkowo ostre, kolorowe noże Cushino od 7,99 zł. Już od 7,99. A nóż się przyda. I na pewno przyda się też patelnia aluminiowa z powłoką zapobiegającą przywieraniu od 17,99 zł. Teraz w Lidlu patelnie już od 17,99. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 lipca, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa krytykuje Unię Europejską za nowe sankcje wobec Rosji. Do czarnej listy Bruksela dopisała 15 osób i 18 firm. Kolejny samolot ze szczątkami ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga leci z Ukrainy do Holandii. Młodzi piłkarze z domów dziecka grają w Warszawie o tytuł Mistrzów Świata. Drużyny z Brazylii, z Wietnamu, z Tajlandii, z Niemiec, z Holandii, naprawdę doborowe towarzystwo. No i jeszcze dwie polskie. Unia Europejska chodzi na pasku Waszyngtonu. Taki jest komentarz MSZ-u w Moskwie do nowego pakietu unijnych sankcji nałożonych na Rosję. Rosyjscy dyplomaci oceniają, że działania Brukseli stwarzają poważne zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Moskwa zwraca uwagę, że sankcjami personalnymi objęci zostali rosyjscy funkcjonariusze odpowiedzialni za bezpieczeństwo, m.in. szefowie Komitetu Śledczego i Wywiadu Wojskowego, a także sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. Jesteśmy przekonani, że takie decyzje z zadowoleniem przyjmują międzynarodowi terroryści. Można przeczytać w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Dyplomaci podkreślają, że terroryści od dawna próbowali wbić klin między tych, którzy z nimi walczą, ale im się nie udawało. To, czego oni nie mogli zrobić, dziś Bruksela zrobiła. To Bruksela bierze na siebie całą odpowiedzialność, głosi oświadczenie rosyjskiego resortu spraw zagranicznych. W dokumencie przypomniano, że pogorszyła się znacznie sytuacja w zapalnych regionach świata, w Afganistanie, na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Rosyjskie MSZ wytyka państwom Unii Europejskiej, że dają się prowadzić na amerykańskiej smyczy i wierzą w bajki Kijowa, a to do niczego dobrego nie doprowadzi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś rano Unia Europejska poinformowała o rozszerzeniu sankcji przeciwko Rosji za jej politykę wobec Ukrainy. Na czarnej liście opublikowanej w oficjalnym dzienniku Unii znalazło się dodatkowo 15 osób oraz 18 firm i organizacji. Osoby objęte sankcjami mają zakaz wjazdu na terytorium wspólnoty, a posiadane przez nich aktywa w europejskich bankach podlegają zamrożeniu. Kolejny samolot z ciałami ofiar z pasażerów zestrzelonego nad wschodnią Ukrainą malezyjskiego samolotu jest w drodze do Holandii. Jak podaje agencja Interfax, Ukraina maszyna wystartowała przed południem z lotniska w Charkowie. Na miejscu ma być około 16. Na jej pokładzie jest 19 specjalnych kontenerów ze szczątkami. Tymczasem premier Malezji Mohamed Najib bin Abdul Razak zapowiada, że w środę poleci do Holandii. Spotka się tam z szefem rządu Markiem Rutem, by omówić m.in. zapewnienie śledczym dostępu do miejsca katastrofy malezyjskiego Boeinga. Odwiedzi też bazę wojskową w Hilversum, gdzie są sprowadzane i identyfikowane szczątki ofiar samolotu zestrzelonego 17 lipca. Pracuje tam na nad tym około 200 ekspertów. Premier Malezji ocenia, że rebelianci, którzy kontrolują teren katastrofy, wypełnili na razie 2 z 3 punktów porozumienia, zawartego w ubiegły poniedziałek z malezyjskimi władzami. Przekazali już ciała ofiar i 2 czarne skrzynki samolotu. Jednak 3. warunek, czyli zapewnienie bezpiecznego dostępu do miejsca wypadku, nie został jeszcze spełniony. W katastrofie malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą zginęło 298 osób, 2/3 z nich to Holendrzy. Po muzyce rockowej i Lux Torpedzie pora na jazz. Dziś na Placu Wolności przed Muzeum Powstania Warszawskiego zagra Tomasz Stańko, któremu towarzyszyć będą Anna Maria Jopek oraz Monika Brodka. Jazzman podkreśla, że tematyka powstańcza zawsze w jego twórczości zajmowała szczególne miejsce. Powstanie warszawskie to jest pewnego typu idea i nie mamy co rozpatrywać jego martyrologii, bo to jest oczywiste, że była, i jego powodów, czy też jego tragicznego końca. Coraz bardziej oddalamy się od tego momentu i on staje się tylko symbolem, ideą, wartością czystą w sobie. Koncert rozpocznie się o 21:00, a to jedna z wielu propozycji przygotowanych na 70. rocznicę wybuchu powstańczego zrywu. Polacy bronią tytułu mistrzów świata w piłce nożnej. To nie pomyłka ani żart. Dziś i jutro na stadionie Legii rozgrywane są mecze mistrzostw świata dzieci z domów dziecka. Właśnie w piłce nożnej Polacy bronią tytułu mistrzowskiego. Idzie im zresztą nieźle. Polska jako organizator wystawiła 2 reprezentacje. Pierwsza z nich pokonała dotąd wszystkich rywali. Druga polska drużyna przegrała tylko z Holendrami, faworytami zawodów. Reprezentant Polski Bartłomiej Długosz tak mówił na naszej antenie o tym, co jest mocną stroną drużyny. Tak, w zeszłym roku...